Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Kasım Cuma. Yıl 2019, ay 11, gün 319, Kasım 8. 1441 Hicri Rebiülevvel 18, 1435 Rumi Kasım 2. Güney rüzgarlarının esmesi. Fırtına. Günün tarihi. 63 yıl önce bugün, yani 15 Kasım 1956'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulmuştu. Günün şiiri. Son bahar günü. Tanrım, vakit tamam. Yaz çok muhteşemdi. Yay gölgeni güneşli saatler üzere ve tarlalara sal rüzgarları şimdi. Son meyvelere dolgunlaşmayı buyur. Bağışlayıp güneyden iki gün daha yönelt kendilerini olgunlaşmaya. Sert şaraptaki son tadın izini sür. Hala ev kurmayan kurnaz, hala ev kurmayan kurmaz bundan gayrı. Yapayalnızdır hep, yalnız kalan bir kere. Kalkar, okur, mektup yazar uzun süre. Yollarda huzursuz aşağı yukarı dolaşır, yapraklar dökülürken yere. Rainer Maria Rilke, çeviren Celal Kabadayı. Günün sözü. Aslında her insan bir romandır ve biraz kahramandır. Gün gelir anlar ki harcadığı tek şey hayalleri değil zamandır. Cengiz Aytmatov. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek oluyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir isim benzerliği üzerine kurduk. Hugo Blanco çalıyordu orkestrasıyla beraber Moliendo Cafe. Hugo Blanco isimli önemli birinden bahsedeceğiz. Eduardo Galeano'nun kitabından sadece o ismi anmak için çaldığımız hoş bir parçayla başladık güne. Şimdi Galeano'ya bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...15 Kasım... Hugo Blanco iki kez doğdu. Hugo Blanco ilk kez 1934 yılında Cuzco'da doğdu. Peru adında ikiye bölünmüş bir ülkenin tam ortasında dünyaya gelmişti. Hugo beyazdı ama oyun ve macera arkadaşlarının hepsinin Keçua dilinde konuştuğu Huanoquite adında bir köyde doğmuştu ve yerlilerin saygın insanlara ayrılmış olan kaldırımlarda yürüyemediği Cuzco'da okula gitti. Hugo 10 yaşındayken ikinci kez doğdu. Okuldayken köyünden bir haber aldı ve Don Bartolome Paz'ın bir yerli tarım işçisini kızgın demirle dağladığını öğrendi. Toprakların ve insanların sahibi olan bu adam, ineklerine iyi bakmadığı gerekçesiyle Francisco Zamata adındaki işçinin poposuna kızgın demirle adının baş harflerini yani BP yazdırmıştı. Bartolome Paz. Bu çok anormal bir durum değildi ama Hugo'nun zihnine sonsuza dek kazındı. Geçen yıllarla birlikte aslında yerli olmayan bu adam giderek yerlileşti ve köylü sendikalarını organize etti ve kendi seçimi olan bu felaketi dayak, işkence, hapis, taciz ve sürgünle ödedi. Yaptığı 14 açlık grevinden birinde artık dayanamayacak noktaya geldiğinde harekete geçen hükümet ona hediye olarak bir tabut gönderdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Hugo Blanco 84 yaşında ve hala ayakta. Mücadelenin de içerisinde olmaya devam ediyor. Bu da faydalı bir bilgi yani. Evet. Bir diğer ufak haberde 18 Kasım'da küresel bir açlık grevi başlıyor. Extinction Rebellion'ın. Dünyanın birçok yerindeki destekçileri ve parçası olan insanlar taleplerinin yerine getirilmesi için açlık grevine gideceklerini açıkladılar. 18 Kasım'da da bu başlıyor. 18 Kasım'da. Evet. Onu da takip edeyim. Yok oluş isyanının şey. Bir de ben de günümüze bir getireyim o zaman Galeano'dan kalkarak. Bolivya'da büyük bir iktidar boşluğu var ya. Şimdi sağ kanattan Hristiyan bir kişi olan Jeanine Añez ülkeyi barışa kavuşturacağını ilan etti. Hiçbir hakkı olmadan Cumhurbaşkanlığını üstlendi biliyorsun. Hı hı. Ondan sonra çok güzel bir şey kurmuş, hükümet kurmuş. Yeni ara dönem başkanı. Yani bütün askeri şeylerin ordudan alkışlarla senatörlerden milletvekillerinden ve senatörlerden aldığı şey askeri yetkililerden de destekle alkış kıyamet demokrasiyi yeniden kuracağım demiş ve ülkeyi de barışa kavuşturacağım, barış ve huzura. Ama bir dakika, geç vakit seremonide Palacio Quemado'da, yani yanmış sarayda, yanmış saray diye adlandırılan yanık saray. Yanık saray, evet. Palacio Quemado. Biz bir demokratik geç vakit bir törende, biz demokratik bir içselleştirme, enklüzyon ve birleşme yapacağız demiş 52 yaşındaki sağcı muhafazakar kişi. Devasa bir haç ve İncil'le beraber çıkmış sahneye ve geçici bir kabine yemin etmiş, geçici bir hükümet kurmuş. Bir özelliği var kabinenin, bil bakalım nedir? Tek bir yerliye bile yer vermemesi. Erkekler çoğunluktadır gibi geliyor kulağa. Erkekleri bilemiyorum, kendisi kadın ama yerlilerin olmaması biraz tuhaf, çünkü bilmiyorum, hatırlıyor musun ne kadar Bolivya'nın nüfusunun %40'ı, en az %40'ı yerli, 36 ayrı yerli kabileden oluşuyor. Hı hı. En az 3 resmi dil var zaten, İspanyolca dışında yerli dilleri. Sehven bir şey olmuş olamaz mı efendim? Sehven tabi. Böyle bir şey. Galeano'ya bir günaydın daha diyelim ve geçelim tarihte bugüne. 1687'de Sultan II. Süleyman'ın dağıttığı Ulufe'yi az bulan Yeniçeri ve sipahiler ayaklanmış. II. Süleyman tahta geçtiği zaman şöyle bir bekleme durumu varmış. Osmanlı tarihinin en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahı olmuş. Çok beklemiş adam yani. Ne zaman sultan olacağım diye. Bekleyen Süleyman. Tahta geçirileceği zaman bu artık inanmamış. Yok canım, beni olamaz, öldürmek olamaz için Bostancıbaşı gelecek diye düşünmüş yani. Yazık ya. Koskoca padişah. Cellat yani. Ve muhafızlara direnmiş. Gelin sizi sultanım tahta geçiyorsunuz demişler. Tabii daha Osmanlıca bir deyimle kullanarak yapmışlardı. Bunu ben yapamadım. Ama direm olmaz demiş. Beni öldüreceksiniz siz filan demiş. Neyse sonra ama geçmiş. Yani efendim adam, yani padişaha da hak vermek lazım. Hayatının 40 yılını bir dairede hapis hayatı olarak geçirmiş. Hapiste geçirmiş yani. 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi üzerine 8 Kasım 1687 Osmanlı Sultanı olmuş. Ve saltanat döneminde de önemli olaylar yaşamış. En son hadi bakalım sefere gidiyoruz diye moral vermek için Macaristan'a doğru yola çıkarken askerleriyle, ordusuyla rahatsızlanmış Edirne civarlarında. Orada ölmüş. Çoluk çocuk da yok. Ömür. Evet. Ölümünden sonra da 2. Ahmet tahta geçmiş. Evet, böyle bir zor durum işte. Kardeş olmak bile zor. Bayağı zor. Yani Osmanlı padişahlarından kaçtır, toplam 33 müdür? Yani birkaçı ancak çok şimdi şeyle anılıyor, böyle övgüyle falan anılıyor. Neyse o konuya girmeyelim şimdi. 1979'da bugün Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa Mendire'yi açıklarında çarpışan Roman tankeri Independenta'nın infilaki sonucu 51 Roman denizci ölmüştü. Hı. Tarihin en büyük kazalarından birisi, deniz kazalarından birisi olsa gerek. Anladım, anlatır hep. Gayet net olarak da hatırlıyorum bunu ben de tabii ki. Yani Boğaz'da bütün günlerce ve günlerce yanmıştı, söndürülememişti. Petrolle dolu bir tankerdi. İsluman acayip bir şeydi. Şenlik ateşi gibi ama karanlık bir, cehennemi bir şenlik ateşi gibi aydınlatmıştı İstanbul'u uzun süre. Neyse 2003'te de İstanbul'da gene çok karanlık bir olay. Neve Shalom sinagogu ve Bet İsrail sinagoguna cumartesi duası sırasında, Şabat sırasında eş zamanlı olarak intihar saldırılarında bulunmuşlardı. 28 kişi ölmüştü. Bu da korkunç bir terör hadisesiydi. 2007'de de bugün Taraf Gazetesi yazar Ahmet Altan'ın genel yayın yönetmenliğinde Düşünmek Taraf Olmaktır sloganıyla günlük olarak yayınlanmaya başlamıştı. Günümüze de buradan geçebiliriz herhalde. Ahmet Altan'ın 1138 gün hapishanede tutulmasından sonra örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım suçundan 10 yıl 6 ay cezaya çarptırılmış ama suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek 4 Kasım'da tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyeye itirazı değerlendirmişti 27. Ağır Ceza Mahkemesi. 12 Kasım'da 3 gün önce yakalama kararı çıkartmış ve dünya hukuk tarihine geçecek ölçüde çok büyük bir hukuksuzluk örneğiyle Altan aynı günün akşamı evinden gözaltına alınmış ve 13 Kasım'da yeniden tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilmişti. Avukatı Figen Çalıkuşu da bir üst mahkeme olan 28. Ağır Ceza'ya itirazda bulunmuştu. Yani 26. Ağır Ceza'nın verdiği kararın ara karar değil bir hüküm olduğunu, hüküm kurulmuş olduğunu, dosya Yargıtay incelemesine geçmiştir diyor, olduğunu ifade ediyor. Ve 27. Ağır Ceza'nın tutuklama kararı verme yetkisi yoktur diyor. Yani yetkilerini çiğniyor diyor ve tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılması istenmişti. Çalıkuşu'nun bu itirazı da reddedilmişti. Reddedildi. Yani bitti. Bu tekrar hapiste beni iyi yakaladınız dediği de hatırlardadır. Ahmet Altan evinden çıkmadan oturmuş sevdiği dostlarıyla bir arada geçirmişti. Sonra da hazırlığını yapıp girmişti tekrar. Orhan Pamuk Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan biri, en büyük. Ahmet Altan'ın tekrar tutuklanmasıyla ilgili olarak 3 yıldan sonra onu serbest bırakanlar cesur yazarın onca baskıya rağmen korkmadığını, yılmadığını, devleti ve hükümeti örnek bir cesaretle eleştirmeye devam ettiğini görünce onu yeniden içeri attılar diye konuşmuş. Ahmet Altan'ın cesaretine tahammül edemediler diyor. Bunu Biyanet'ten ve T24'ten görebiliyoruz. Diğer gazetelerden göremiyoruz. Zaten de gazeteler elimize de gelmiyor. Artık böyle maç falan olduğu zaman Ahmet Altan gibi önemsiz konuları değil de daha çok böyle İzlanda maçının ve Türkiye'nin finallere katılacak olmasını şey yapmak üzere gazeteler çıkmıyor. Elimizde hiçbir gazete yok yani. Kupürleri var bir kısmının, şeyleri var, çıktıları var. Neyse işte biz de buradan takip ediyoruz. Yani T24'de yaptığı açıklamada şöyle, korkmadığını görünce yeniden içeri attılar diyor. Artık Türkiye'de gerçeği söylemek için kişinin Ahmet Altan kadar cesur ve güçlü olması gerekiyor. Evet. Altan 3 yıldan fazla zamandır zaten siyasi nedenlerle, inandırıcı olmayan kanıtlarla içerideydi. 3 yıldan sonra onu serbest bırakanlar cesur yazarın onca baskıya rağmen korkmadığını, yılmadığını, devleti ve hükümeti örnek bir cesaretle eleştirmeye devam ettiğini görünce onu yeniden içeri attılar diyor. Hukukun bu derece bir keyfilikle çiğnenmesi, yüksek mahkeme kararlarının pervasızca ayaklar altına alınması kabul edilir değildir. Altan'a yapılan sistematik haksızlıklar sürdükçe ve olup bitenler hakkında bizler sustukça hepimiz kendimizden ve insanlığımızdan utanıyoruz. Daha kötüsü, hukuksuzluk ve keyfiliği olağan karşılıyor, normalleştiriyoruz. Tarihi bir demeç vermiş, evet, diyelim. Orhan Pamuk, Altan içeride tutuldukça gittikçe tuhaflaşan hukuksuzluk hepimizi zehirlemeye devam edecek. Hapisten çıktı diye sosyal medyada Altan'ın aleyhine kampanya düzenleyenlerin, onun yeniden hapse atılması için bir hafta boyunca ısrarla yayın yapanların, tahammül edemedikleri Altan'ın sözleri değil, hapse atıldıktan sonra gösterdiği cesur tutumu ve kararlılığı. Toplumu korkuyla sindirerek yönetmek isteyenler için Ahmet Altan'ın cesareti ve kişiliği bir engel. Bu yüzden onun karşısında tek çare olarak hukuksuzluğa dönmeyi ve yeniden hapse atmayı görüyorlar. Ahmet Altan serbest kalmalı, Türkiye hak ettiği normal ve adil bir hukuk düzenine geri dönmelidir diyor. Bunu da herhalde günün sözü olarak yapacağız. Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri. Zaten Avrupa Birliği de net bir açıklama yapıp Orhan Pamuk ve pek çok başka sivil toplum kuruluşun, uluslararası kuruluşun da, sayısız kuruluşun da dile getirdiği şeyi derli toplu olarak söylemişti. Ve diyor ki ifade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin anahtarıdır diyor. Hı hı. İfade demokrasisi olmadığı zaman, ifade özgürlüğü olmadığı zaman demokrasi işlemez diyor. Ve çok etkili bir şey de söylemişti. Ahmet Altan'ın tutuklanması için inandırıcı bir gerekçenin olmamasına rağmen yeniden tutuklanması, mahkemenin kendisini serbest bırakma kararına rağmen davaya siyasi müdahalenin yüksek seviyede olması, Türkiye'nin yargı sisteminin güvenilirliğini daha da zedeliyor. Bu müdahalelerin artık durması gerekiyor. Medya ve ifade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin anahtarıdır diyor Avrupa Birliği. Bunu da Biyanet'ten aldık. Avrupa Birliği Türkiye'de hapsedilen çok sayıda gazetecinin basın özgürlüğünün sürekli aşınmasına karşı olan muhalefetini dile getirdi. Gazeteciler işlerini yapmak zorundalar. Hapse girmek değil demiş. Böyle çok sayıda tepki de gelmişti zaten. Türkiye'den önemli bir çıkış da Yetbar Danzigyan'dan geldi Agos gazetesinde. Şöyle diyor Agos gazetesinin dün yayınlanan nüshasında: yeniden tutukluluk ve hukukun iflası başlıklı yazısında diyor ki evet, hukuk bu ülkede çok kez iflas etti. 12 Mart'lardan, 12 Eylül'lerden geldik. Ondan önce 1955 yılında 6-7 Eylül pogromu sonrasında bir hukuk garabetiyle solcuların, komünistlerin hapse atılmasını gördük, okuduk. Yakın zamana gelirsek, Gülen cemaatinin güçlü olduğu dönemde Ahmet Şık'ın tutuklanması gibi hukuk dışı uygulamalara tanık olduk. Osman Kavala olmadık suçlamalarla hala hapiste. Selahattin Demirtaş'ı tahliye etmemek için formül üstüne formül icat ediliyor. Neredeyse her gün HDP'li bir belediyeye kayyım atanıyor. Halkın seçtiği belediye başkanları ya hapse atılıyor ya görevden alınıyor. Bu tablo içinde Ahmet Altan'ın hüküm giydikten sonra yattığı süre hesaplanarak tahliye edilmesi olumlu bir gelişmeydi. Davanın serencamını geçen hafta yazmıştım. Milliyetçi ve iktidar yanlısı basının "niye tahliye edildi, daha yatsaydı" yorumlarının hangi mantığa tekabül ettiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım diyor Yetbar Danzigyan. Kardeşçesine köşesinde Ağustos'ta, yeni yayınlanan Ağustos'ta. Bu hafta bu kesimlerin istediği oldu diye devam ediyor. Başsavcılık tahliyeye itiraz etti ve bir başka mahkeme Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkardı ve 12 Kasım gecesi geç saatlerde Ahmet Altan yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Altan'ın hapis yatması gibi bu karar da siyasi şüphesiz. Hatta siyasinin de ötesinde artık bir tür kin davası var ortada. Herhalde Altan'ın pişman olmasını bekliyor, istiyorlardı. Muhtemeldir ki Nazlı Ilıcak gibi iktidardan ricacı olmasını bekliyorlardı. Belki de böyle olmadığı için Altan tekrar tutuklandı. Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu şöyle diyordu karar sonrasında Twitter mesajlarında: Ahmet Altan ara kararla değil hükümle tahliye edilmiştir. Hükümle birlikte ilk derece mahkemeleri dosyadan el çeker. Yetki istinaf ve yargıtaydadır. Ne savcı hükümle tahliyeye itiraz edebilir, ne de bir ilk derece mahkemesi verilmiş hükme dokunabilir. Hukuksuzluğun freni kopmuştur. 26. Ağır Ceza Mahkemesi dosyada gelinen aşamada tutuklamaya alternatif olarak adli kontrol tedbirini yeterli görmüştür. Tutuklamadan bir gün önce göreve atanan 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı bu takdire karışamaz. Avukat Çalıkuşu'nun açıklamaları net. Ancak ortada bir tutuklama var. Bir insanı manen çökertme operasyonu var. yakalama kararının verildiği gün CNN Türk'te bir tartışma programı seyrediyordu. Programdaki 6 kişiden en az 3'ü canhıraş biçimde Altan'ın yeniden hapse girmesini savunuyordu. Dağılım anlamlıydı. Emekli bir askeri hakim, AKP'ye hayli yakın bir siyaset bilimci ve MHP'ye yakın bir gazeteci. Bu dağılım aslında mevcut rejimin karakterini de tarif ediyor, diyor Danzikyan. Ancak öne sürülen argümanlar gerçekten ürpertici. Altan'ın 3 yıllık hapisliğinden sonra tahliyesine imkan veren mahkeme ve Yargıtay kararları eleştiri adı altında hiçe sayılıyor ve Altan'ın daha fazla gerekirse müebbet hapis yatması isteniyordu. Aynı dakikalarda Altan gözaltına alındı. Belli ki hukuk sisteminde artık insanlar birilerinin isteğine göre yargılanacak, onlar ne kadar istiyorsa o kadar hapis yatacak. Başta da söylediğim gibi bunlar yeni değil. Ancak bu intikam hukukunun artık televizyonlardan hüküm kesmesi, hukuki açıdan son derece feci bir durumda olduğumuzun, iktidarın hoşuna gitmeyen insanların mahkemelerde değil, böylesi oturumlarda yargılanacağının göstergesidir. Bunun siyasette ne manaya geldiğini herhalde tarif etmeye gerek yok. Haftanın bir diğer kritik gelişmesi ise Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarının emniyet tarafından geri çekilmesiydi. Kaftancıoğlu iktidarın taktığı bir başka isim. İktidarın iyi CHP'li sınıfına girmeyen Kaftancıoğlu yıllar önce attığı tweetler nedeniyle bir yandan da yargılanıyor. Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları konularının yanı sıra Ermeni meselesindeki çizgisiyle de milliyetçi ulusalcı AKP'li çevrelerin parmaklarına doladıkları Kaftancıoğlu'nun korumalarının aniden geri çekilmesi çok açık ki bir tür tehdit. Kaftancıoğlu bu tehditlere göğüs gerecek yapıda bir insan olsa da hükümetle tek bir yapı haline gelmiş devletin böyle tasarruflarda bulunması son derece tehlikeli. Başta bahsettiğim bir gelişmeye dair bir not paylaşayım. Geride bıraktığımız günlerde HDP'li 4 belediye başkanı daha terör soruşturması kapsamında görevden alındı. Yerlerine kayyım atandı. Böylece bu yıl seçilmelerinin ardından görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarının sayısı 20'ye yükseldi. Yazıyla 20. Böyle bitiyor. Yetvart Danzikyan'ın dün yayınlanan 15 Kasım tarihli Agos nüshasından okuduk. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da aleyhinde yani görevden alınması yani istifa etmesi yönünde epey talep var, evet. Baroların toplanması için, fakat kendisi bu arada da Ahmet Altan'ın tutuklanması doğru değil diye bir açıklama yapmış. Tahliye edilen sonra da savcılık kararı ile yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Altan'la ilgili açıklamalarda bulunmuş. Ben bunu sisteme aykırı buluyorum demiş. Gazete Duvar'dan okuduğumuz bir şey. Erzurum Baro Başkanlığı'nı ziyaret etmiş ve ben bunu sisteme aykırı buluyorum. Mahkemenin tahliye verdiği kişinin savcılık itirazıyla tutuklanması doğru değil. Bunu özelde değil, Türkiye'nin tahliye edildiği 24 saat sonra tekrar tutuklandı genel şeması üzerinde konuşalım. Tahliye ediliyor, sosyal medyada kampanya başlıyor, tahliye kararı verenler tutukluyor. Bizim kanunumuzda dava aşamasında tahliye kararını verdikten sonra buna itiraz yoktu diyor. Kanuni değil diyor yani. Eskiden mahkeme tahliye kararı verdi mi tahliye olurdu. Dava aşamasında mahkemenin tahliye ettiğini savcının itirazı üzerine tekrar tutuklayabilir hale geldi. Ben bunu sisteme aykırı buluyorum demiş. Sistemi kurduğunuzda daha doğru olur diye düşünüyorum demiş. Böyle bir durum da var. Şimdi ilk yarım saati bitirirken bu en önemli meseleyi konuştuk ama birkaç önemli haber daha var. Onları da hemen söyleyelim. Bir kere iki günlük Gazze şeridinde iki günlük İsrail bombalamaları sonunda 34 Filistinlinin öldüğü haberi var. Önemli, belirtmeliyiz. düzinelerce daha fazla yaralanan insan var. Ölüler arasında da, ölenler arasında tek bir aileden tek bir ailenin 8 mensubu var. 5'i çocuk. Ve bir çok İsrail vurulduğu zaman, roketi düştüğü zaman evleri yamyasız olmuş. Altında kalmışlar enkazın. Bu böyle. Lübnan'da askerler bir protestolar 5. haftasına girerken bir kişi daha öldürmüş durumdalar. Ve deprem ve tsunami felaketleriyle birlikte anılan Endonezya'nın açıklarında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizin ortasında şimdilik, yani Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS 7.4 büyüklüğündeki depremin Endonezya'nın Maluku Adaları'nın Ternate ilinin 134 kilometre kuzeybatısı olduğunu kaydetmiş ve tsunami alarmı verilmiş. Başka bir şey var mı bilmiyorum. Gelen haber yok efendim. Evet, öyle bir durum yok. Diğer birkaç haberi de hemen söyleyelim. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı senatörlerin S-400'leri traktörle ezin dedi. Dediğini söylüyor. Kabul edemeyiz dedim diyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Çok... O kadar para verildi. Bir de tuhaf bir traktörle ezmek ne demek? Hiçbir şey anlaşılmıyor artık. Daha önce de bir şey hatırlattı bana. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kovduğu eski ulusal danışmanı, güvenlik danışmanını hatırlıyor musun? Post Big Bolton'u. Evet. Kovdu. John Bolton. Kovdu. Tam anlamıyla kovdu. Çık dışarı falan mı? Evet. Çık dışarı dedi, attı. Yaşlı başlı adam ya. Sonra sinirlenecek, kin gidecek, arkasına işler çevirecek. Neyse. O da öyle demiş zaten. Trump'ın dış politikada şahsi kazanımlarına öncelik verdiğini söylemiş. Kendisini en çok öfkelendiren meselenin de Türkiye olduğunu, yani Türkiye'nin kararlarını şahsi çıkarları belirliyor. Mali araç, yani damadı filan ilişkileri, Trump imparatorluğu var ya, emlak, o belirliyor demiş. İyi ki doğdun Bolton. Trump topu Erdoğan'ın sahasına attı diye de bir haber var. Anlaşmazlıkların aşılamadığı Trump-Erdoğan görüşmesinde diplomasiye son bir fırsat verilmesi kararı çıkmış. Bu arada Rusya'nın Kamışlı'da üs kurduğu haberi de var. Hmm. Çok önemli bir gelişme. Helikopter üstü. Üssü, pardon. Üssü, evet. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırındaki Kamışlı kentindeki havaalanında bir helikopter üssü kurduğunu açıklamış. Onun dışında da son derece önemli iklim haberleri var. Hepsini kısaca özetleyeceğiz tabii. Büyük yıkımlar, son derece acayip haberler oluyor. Venedik'te son 53 yılın en büyük su baskını sonrası acil durum ilan edildi. Nihayet acil durum ilan etmeyi başarmışlar. Felaketin ardından. Ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun ben. Efendim. Şu manzarayı görüyor musun? Belediye meclisi mi orası? Evet, belediye meclisi. Utanç verici. Belediye meclisi tamamen sular içinde. Ama bu Venedik. Bunun zamanlaması önemli, evet. Venedik'te. Bu manzaradan 5 dakika önce bir toplantı varmış. Hı hı. Karar almışlar. İklim değişikliği diye bir şey yoktur. Tedbir almaya lüzum yoktur demiş sadece partiler. Çok iyi. Çıkmışlar ve ondan sonra diz boyu su basmış. Venedik'i, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hatta tabiat ana son noktayı koydu diye yazmışlar. Bir software yazılımcı. Venedik'i evet. Su bastı demek de biraz şey oluyor ama tam olarak olan olay bu galiba. Evet. Venedik'i su bastı. Evet, Venedik'i su isimmiş. Bastı. Katiyen küresel ısınmaya, yani iklim değişikliğine lüzum yoktur. Tedbir almaya da lüzum yoktur diye Venedik Şehir Konseyi bu salonda toplantı yapmış. Veneto adında, Venedik Canale Grande'de yapmış, büyük kanalda. Tarihinde ilk defa su basmış bu kanalda. Kuzeyden güneye İtalya zaten bir sürü aşırı iklim olayında geçiyor şu anda ama önemli değil. Tedbir almaya filan lüzum yok demiş sağcı partiler. Biz bu işi hallederiz demişler. Hadi bakalım. bunu istesen uyduramazsın diye de fotoğrafını çeken Jordan Trees koymuş bunu. Fotoğrafı İmeci, çeken evet, Andrea Zanoni. Ha evet evet doğru ondan almış. Andrea Zanoni meclis üyesi zaten. Öyle mi? Evet. Facebook'una ama, koymuş. Evet. Güzel fotoğrafmış. Birkaç tane fotoğraf var. Her şey yüzüyor yerlerde filan. Evrak yüzüyor. Ama her şey düzenli. Gene de şeyi basmamış suları. Zengin şehir. Zengin şehir. Turistlerin gözde mekanı. Venedik'i evet. Su bastı. Evet ve bu arada İngiltere'yi de su basmış. Onu da söyleyelim. Birleşik Krallığı Güney Yorkshire'de daha da yağmur yağacakmış. Manzaraya bak. Bangladeş gibi olmuş. Burası Britanya, Yorkshire. Boris Johnson gitti oraya. Biliyorsunuz değil mi? Hmm. Boris Johnson gitti. Yuhalandı. Ne işin var burada? Konuşma vesaire falan diye insanlar şey yaptılar. Olsun. O gene de hiç bir şey olmamış gibi davrandı. Evet, fotoğrafı merak eden dinleyicilerimiz var. Bugünkü Biyanet'in internet sitesine koyulacak olan ve ardından da Açık Radyo'nun internet sitesinde olacak olan Havaya Bağlı Her Şey yazı dizimin kapak fotoğrafı olarak görebilirler. Evet. Hiç değilse tıkalalım bu. Ama şey aynı zamanda Common Dream'ize de gelip bakabilirler. Ama bendeki daha iyi. Tabii. Evet. Açık radyonun işinin elindeydiği her şey daha iyidir. Teşekkür ederiz hepinize. Aynen öyle. Evet ve bir de yeni bir haber daha vereyim. Yeni bir sağlık ve iklim krizi arasında yepyeni bir rapor var. Lancet, yani dünyanın en itibarlı dergilerinden, sağlık dergilerinden birisi, belki de birincisi. Ve yayınlanan raporda insan kaynaklı iklim krizinin bütün dünyada çocukları derinlemesine etkilediğini ve artık önümüzdeki günlerde çocuklarımız, hepimizin çocukları ve torunları sadece yaşamak için, var olmak için mücadele edecekler diyor. Lancet dergisi söylüyor bunu. Düşün artık yani krizin durumunu. Dünyanın en önemli ve en saygın tıp dergilerinden bir tanesi. Belki de birincisi evet. İşte evet ve hava kirlenmesinin de nanoparticle diyorlar, beyin kanserine ilk defa bağlandığı haberi de var. Yani sokakta dolaşırken, çocuklarınızı da dolaştırırken kışları büyük şehirlerde çok dikkat edin. Çünkü bayağı artmış sayısı ve ilk defa çok saygın bir bilimsel dergide de şey ortaya çıkmış. Bilim Epidemiyoloji dergisinde santimetre küpte 10.000 nano parçacık artışı oluyormuş hava kirlenmesinden dolayı, toksik hava. Bu çok ciddi bir hava kirlenmesi acil durumu yaratıyormuş. Zaten Kağıthane ve Alibeyköy içinde korkunç. Evet. Kirli hava alarmı da verildi. Ama ekonomileri söyleyeyim. Fosil yakıtlara bağlı olan ülkelerin başkentlerinde okullar kapatılması noktasına varan hava kirliliği var. Tahran bunlardan bir tanesi. Yeni Delhi bunlardan bir tanesi. Ve anızı suçluyor insanlar. Evet. Anız diyorlar. Arabalar tamam, arabalar bir kısmıyla doğru ama anız diyorlar. Anız yakmayın diyorlar. Bir de komşu bölgelerdeki yerlere evet. Suç atıyorlar. Bu arada da Meclis Genel Kurulu'na iklim krizi araştırma önergesi verildiğinde hemen söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil, iklim krizinin etkilerinin araştırılması için Meclis Genel Kurulu'na önerge vermiş ve sunmuş. İklim krizinin dünyayı yok oluşu sürüklediğinin altını da çizdikten sonra mecliste geçen yasama yılında bütün partilerin ortak kararıyla gündemden çıkarılan termik santrallere havayı kirletmelerine imkan veren düzenlemenin tekrar gündeme alınmasına tepki göstermiş. Yarının çocuklarını öldürüyoruz demiş, iklim krizi hepimizin derdi demiş, her yıl 30.000 kişinin hava kirliliğinden öldüğünü, sadece son 40 yılda 1,3 milyon hektar sulak alan kaybettiğimizi, Türkiye'nin havasının Avrupa Birliği ortalamasına göre %33 daha kirli olduğunu da söylemiş ve meclisin yaş ortalaması 52, Çoğunuz bu bahsettiğim büyük yıkım geldiğinde ölmüş olacaksınız ama ben mesela o gün geldiğinde 65 yaşında olacağım. Beni bırakın, Rümeysa var AK Parti'de. Rümeysa henüz 52 yaşında olacak demiş. Dersim var, 52 yaşında olacak ve biz hala yaşıyor olsak bile sizin yüzünüzden nefes alamıyor olacağız arkadaşlar. Yani böyle devam edersek iklim krizi hepimizi öldürecek diye gayet dramatik ve gerçekçi bir konuşma yapmış. Ömer Bey, size çok son, kötü haberim var, ondan sonra kapatalım. Kusura bakmayın, bunu söylemem gerekiyor. O zaman ben de iyi haberi sona bırakırım. İyi, tamam. Ben veriyorum kötü haberi. Ver. Su basmış. Bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de, başkenti Dubai değil mi oranın? Evet. Başkenti Dubai'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en büyük alışveriş merkezinde sular basmış. Alışveriş yapamamışlar mı insanlar? Dubai'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kalmış. Bırakın alışverişi, insanlar sokağa çıkamamışlar. Şiddetli yağış nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen Dubai'nin en büyük alışveriş merkezlerinden Dubai Mall bu sular basmış. Sular altında kalmış Dubai Mall. Gitme. Başka yerden alışveriş yap sen de. Dubai Underworld. Underworld, özür dilerim. Dubai Underwater World. Underwater. Dubai Underwater World Mall. Evet, diye bir yeni isim. Güney Afrika'da da iki kişi ölmüş kasırga ve sel nedeniyle, Time Türk'ten aldığımız bir haber. Bu muydu kötü haber? Hayır, en iyi haber var. Dünyanın en büyük kuruluşlarından bazıları şeyleri finanse etmekten vazgeçmişler. Kimleri? Petrol ve fosil yakıt şeylerini. Ona da birazdan geçebiliriz. Yani fosil yakıt finansının sonu geliyor gibi bir şey ve dünyanın en büyük kamu bankası yani European Investment Bank, Avrupa Yatırım Bankası karar vermiş 2021'e kadar, yani çok büyük çoğunlukla petrol ve kömür projelerini artık şey yapmayacaklar, destek finanse etmeyeceklermiş. Bu çok büyük bir haber aslında. Onlar kazanır. En iyi haberi ve dünyanın ilk iklim bankası olacağım demiş Avrupa Finans Bankası. Bu haberle kapatalım. Açık Gazete. Gelsen de kopar bir parça tozum bile kalmasın. Elinde boş bir tabanca, dua et ki patlasın. Kör baktığıma gelecekse, ne gelecekse gelsin. Gelsen de kopar bir parça tozun. Elinde boş bir tabanca, dua et ki patlasın, patlasın yine. Hayalet kurşunlar, maskeler alay. Gelecekse gelsin. Son deneme, saat kaç, saat kaç ki seni buldum. Sesi gür, yüzü eski. Artık bir şey yapamam, yapamam ki, yapamam, yapamam, yapamam, yapamam, yapamam, yapamam, yapamam, yapamam ki. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve Harun Tekin Son Deneme adlı parçayı seslendirdi. Bu dinleyici destek projesi 2005'te yapılmış bir kayıt. Dostumuz, programcımız, müzisyen Harun Tekin ikinci dinleyici destek projesi özel yayınında, yani ikincisini yaptık. 2004'te başlamıştı. Şimdi 25. yıl içinde bunları buluyoruz, bu kayıtları çalmaya çalışıyoruz size yıllar içindeki. İşte o sırada, özel yayın sırasında koridorda bulduğu bir gitarla seslendirdiği son denemeyi dinledik. Böylece devam etti. 25. yıl kutlamalarına başladık şimdiden. Yıl boyunca da zaman zaman böyle devam ettireceğiz. Ben Venedik'e 2 saniye bir daha dönelim. Aqua Alta var ya, yeryüzünün en eski şehirlerinden bir tanesi, kanallar ülkesi. Aqua Alta diyorlar. Yani denizin yükselmesine alışıklar onlar ama hiç böylesini görmemişler. Hı hı. Yani çok az görülmüş bir şey, 66'da mıydı, 66'dan beri en kötüsü. Ve beklenen de uyarılar da 1.45, 1.5 metreyi bulacak demişler. Bodrum katlarındakileri, yaşayanları uyarmışlar. Ama uyarılar da yanlış çıkmış. Hesap edememiş belediye. Belediye maalesef 1.87'ye kadar çıktı. Bu çok etkili olmuş. Birçok yerde bir kere, yani bu binlerce yıldır ayakta duran şehrin tarihi binaları falan, hepimizin isimlerini en azından bildiği, yani San Marco Bazilikası mesela mahvolmuş yani. Ve hasar tespit çalışmaları devam ediyormuş. Ve çok ağır. 1000 yıllık katedralden bahsediyoruz. Yani 2018'de de problem olmuştu. Su basmıştı. 2 milyon 200 bin avro zarar olacağı hesaplanmıştı. Şimdi çok daha artacak deniyor. İşte meşhur Teatro La Fenice var, biliyorsun. Orada da bir yangın mesela gibi bir şey olmuş. Capezzaro Müzesi'nde de kısa devre yapmış elektrik prizleri filan. Murano Adası'nda da meşhur o Murano camları var. Evet. Mozaikler var. Katedralin mozaikleri ciddi hasara uğramış. Ve aynı zamanda pek çok zemin seviyesindeki evleri tamamen sular basmış durumda. Ama en ilginç olanlardan birisi Dubravka Garbin ve kız arkadaşı Elena Riu, pazartesi akşamı elektrikler kesilmiş ve 4000 avro şeyindeki eşyalarını atmak zorunda kalmışlar. Bütün evde eşyaları falan kalmamış. Ama dahası var. Dinle. Dinliyorum. Tuvalet, duş. Duş. Ve bir de. Bir de. Bir de var mı bir de? Bir de var. Onlardan su fışkırmış. Tuvaletten su fışkırınca ne çıkmış? İçinde, suyun içinde bazı maddeler yüzünden başlamış. Yani o maddelerden bahsetmeyeceksiniz. Değil ama mi? Su tamamen bunlarla doluydu demiş Garbin. Dahası da var. Hı hı. Buzdolabının kapısı açılmış. İçinden de balık mı çıkmış? Hayır, içine balık canlanmış. Bideden ve tuvaletten gelen, evet anladım, parçalı şeyler de yiyeceklere karışmış. Kötü olmuş. Kötü olmuş, evet. İklim krizinin en başta yok ettiği şeylerden bir tanesi de hijyen. Evet. Yani ilginç de bir şey, bu Moze denen kanalı 42 çok acayip yani. Bayağı kanal kazmışlar ki bu aşk gemileri var ya, oraya giden cruise turistik gemiler, onlar gelsin diye fazla kazmışlar. Öyle de yolsuzluk skandalleri de var. Bayağı ciddi bir 42 santimlik hata da yapmış oldukları gibi, işte bu yanlış hesaplamış. Büyük bir yolsuzluk skandalıyla sarsıldığı söylenmiş. Her yerde yolsuzluk da var. Evet. Bayağı ciddi bir Venedik'te problem var. Trajik. Onun dışındaki söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de tabii Türkiye'de ciddi bir şey problemi var. Bu Eynesil meselesini izliyorsun değil mi? Evet efendim. İzlemeye çalışıyorum. Rabia Naz davasından, evet, bahsediyorsunuz. Nedir o? Birazcık ondan da bahsedelim. Yani çok acayip bir gelişme oldu. Rabia Naz diye bir küçük kız tuhaf bir şekilde ölü bulundu. Küçük bir kızın ölü bedeni var diyor. Mehmet Y. Yılmaz da kötü çekilmiş bir kovboy filmi izliyoruz demiş yani. Bir küçük kasabada anormal işler dönmeye başlamışsa diye yazmış T24'te. Bu mutlaka başka bir anormalliğin üstünü örtmek içindir. Yani bir spagetti western filmi izliyor gibiyiz ama olay Türkiye'de geçtiğine göre acaba lahmacun kovboy filmi mi desek diyor. Konu izlemekte olduğumuz filmin yalap şaplığına karşı son derece ciddi. Küçük bir kızın ölü bedeni var. Nasıl öldüğünü hala anlayabilmiş değiliz. Rabia Nazvatan. Cinayete mi kurban gitti? Cinsel saldırıya da mı uğradı? Yoksa küçük yaşta başına bir kaza mı geldi? Hala bilemiyoruz. Yani tıpkı eski kovboy filmlerinde olduğu gibi gelişiyor her şey demiş. Küçük bir kasaba. Kasabanın etkili ve güçlü kişileri var. Kasabanın şerifi ve yargıcı. Belli ki onların gözünün içine ve iki dudağına bakıyor. Dev bir polis teşkilatı var. Tamam, Türkiye'de işlenen cinayetlerin çoğu öfke cinayeti ve suçlusu kolayca ele geçebiliyor ama bu teşkilatın birçok karmaşık suçu da kolayca çözebilme yeteneğine ve olanaklarına sahip olduğunu da biliyoruz. Kötü adamlar var kasabada, belli ki kötülükleri oranında güçlüler de, onun için olay bir türlü aydınlatılamıyor. Küçük kızın babası işin peşinde olduğu için polis tarafından taciz ediliyor. Dün de güya ifadesi alınacak diye gözaltına alındı. Hı hı. Yani tek anlamı var, taciz, yıldırma ve vazgeçirme. Adam gözaltına alınınca eşi kucağında bebeğiyle bir video çekti ve bir gazetecinin sosyal medya hesabından durumu kamuya duyurması var. Sen misin bunu yapan? Bu kez polis evini bastı. Bu ne anlama geliyor? Bu izni savcı verdiyse hangi gerekçeyle? Yargıç izni varsa o yargıç hangi kanıtları gördü de anayasal bir hakkın askıya alınmasını onayladı diyor Mehmet Y. Yılmaz. Orada neler oluyor? Bu nasıl savcı? Bu nasıl hakim? Bununla da kalmıyor. Olayı araştırmak için kasabaya giden gazeteci Canan Coşkun ve belgesel film yönetmeni Kazım Kızıl da polis tarafından gözaltına alınıyor. Evet. Güya bir tanığı tehdit etmişler de falan da filanmış. Artık şuna iyice eminim diye devam ediyor yazı. Ey nesilde normal olmayan işler dönüyor ve şunu da biliyorum. Bir küçük kasabada anormal işler dönmeye başlamışsa bu mutlaka bir başka anormalliğin üstünü örtmek içindir demiş. Hakikaten bütün şeylerine Canan Coşkun'un ve gazetecinin belgeselinin de şeylerine el koymuşlar biliyor musun? Materyallerine. Nasıl iş bu? Yani Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Evet. Onu gördünüz mü? Gördüm ama şimdi bulamadım. Sen istersen onu da oku. Çok çok tuhaf bir gelişme dizisi içindeyiz doğrusunu istersen. Süleyman Soylu, Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık demiş. Ama o babadan mı bahsediyor Rabia Naz kızımız üzerinden felç etmek isteyen kişi kim? Baba mı? Kızımız dediği kişinin babası mı? Evet. Kızımız dediğimiz kişinin babası gözaltına alınıp bırakılıyor. Nesilde gözaltına alınanlar adli kontrolle serbest diye bir haber var son Biyanet'te. Canan Coşkun, Tuğba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl'la Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan. Hı hı. Hakimde sorguların ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılıyorlar. Görele sulh ceza hakimliğine sevk edilmişler. Şaban Vatan da aynı şekilde hakimliğe sevk edilmiş. Dün akşam da hakimlik sorguların ardından saat 23 civarında dördünü de serbest bırakmış. Ama hepsi hakkında gazeteciler, belgeselciler ve kızın babası, kızı ölmüş olan baba hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve tanığın evine yaklaşmama tedbiri uygulanmasına karar verilmiş. Nasıl bu? Yani şüpheli... Süleyman Soylu diyor ki kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar. İfadelerini kullanarak bir açıklama yapmış. Yani hukuk doğrusunu yapmaktır demiş. Savcı ve hakim olarak da konuşuyor aynı zamanda. Yalnız İçişleri Bakanı değil, polislerinden sorumlu. Peki yani ne demiş peki? O konuda bir açıklama var mı İçişleri Bakanı'ndan? Canan Coşkun, taşınabilir modem, cep telefonu, bilgisayar, power bank, fotoğraf makinesi gibi bütün dijital materyali ve çekilen videolara el konduğunu söylemiş. Kazım Kızıl'ın üzerinde, bak burası ilginç, Hamburg Film Festivali arması bulunan çantasına da el koymuşlar. Suç unsuru niye, gerekçesi ne? Arma. Hamburg Film Festivali arması suç unsuru sayılmış. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen bilebiliyor musun? HFF. Hamburg Film Festivali. HFF, evet. Tüm kurumlar felç edilmek isteniyor, öyle mi? Soylu diyor. Bu arada Berkin Elven davasında da ailenin avukatları jandarmadan gelen rapora göre biber gazı fişeğini ateşleyen sanık polisin başını sağa eğdiğini, bunun nişan almak anlamına geldiğini de söylemişler. Tesadüf değil diyorlar yani. Polisin nişan alıp almadığı tespit edilemedi deniyor. Yani evet. Bir de tabii şeyden de bahsetmemizden bir meçhul durum daha var. Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı, Beyaz Baretliler diye adlandırılan kuruluşun da kurucularından James Gustav Edward Le Mesurier'in eşi için yurt dışına çıkış yasağı konmuş. Çok şüpheli bir ölüm olduğu söyleniyordu. Suriye lideri Esad da Beyaz Baretlilerin kurucusu Mesurier'in Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü ileri sürmüş. Cumhuriyet Gazetesi'nin şimdi çıktısı var elimizde, birinci sayfasında oradan görüyoruz. İstihbaratçı susturuldu mu diyor. Nasıl iş bu? Bu arada Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri de bilir kişiler meslekten men edilmeli demişler. Bilir kişi bilmez kişi olmuş çünkü. Yani Devlet Demiryolları TCDD ile ticari faaliyetleri bulunan ve konuyla ilgili bilirkişilik vasfı olmadan dosyada görev verilen 5 bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Yani tamamen bir ağır hukuk ve ne bileyim hukuk dışı suç örgütlenmesi, yeraltı örgütlenmesi gibi işlerden bahsediyoruz ama işin içinde polisler, bakanlar, yetkililer var. Ne diyeceğini insanın kolay kolay bilemeyeceği bir şey var. Bu arada şeyde de Kaliforniya'da, Los Angeles'ta yeni bir okul cinayeti oldu. Taze bir haber bu da. En az 2 ölü ve birçok yaralı var. 3 yaralı var. 16 yaşında bir sanık, 16 yaşında bir çocuk otomatik silahlarla ateş açmış Güney Kaliforniya Lisesi'nde. Sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlere bir daha eklenmiş cinayet ve kitle cinayetleri üzerine. Bence burada artık bir Yunanistan'da da üniversitelerde isyan olduğunu da haberini de söyleyelim tabii. Sert polis müdahaleleri öğrencileri ayaklandırmış. Yunanistan bu konuda epey bilinen bir yerdir. Temmuz ayında iktidara gelen muhafazakar Yeni Demokrasi'nin Duvar Gazetesi'nden Nikolaos Stelia imzalı haberine göre üniversitelerin dokunulmazlığına son verme, özelleştirme vaziyeti orada da var. Neoliberalizm anlaşılan ve üniversitelerdeki sol ve anarşist gruplarla bilek güreşine girmesi diyor. Birçok yerde siyasi ve sosyal çalkantılara sebep olmuş. ASOE üniversitesinde gerçekleştirilen bir polis baskını olmuş. Bazı öğretim üyeleri ve öğrenciler de greve gidiyorlarmış. Yunanistan'dan da son haberler bu şekilde geliyor. Bir son haber daha vereyim. Mızraklı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyım atanan ve 22 Ekim'de de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Adnan Selçuk Mızraklı doktor hakkında da bir dönem aynı hastanede çalıştığını öne sürerek ifade veren bir gizli tanık olayı vardı. Gayet karanlık bir durumdu. HBA diye kısaltılıyor ismi. Gerçeği söylemediği belirlenmiş. Bu çok önemli bir şey. HBA. Evet. Mızraklı'nın avukatı Zülal Erdoğan, sigorta dökümlerine bakmışlar çünkü. Ve HBA'nın iddia ettiği tarihlerde hastanede çalışmadığını söylemiş. Yani İlginç. Daha tuhaf ne olabilir bilmiyorum. Yani şöyle diyor. Diyarbakır'da özel bir hastaneye gece geç saatlerde yaralı olarak getirildi diyor. Kim? Hogger. Takma adlı, kod adlı bir PKK'lının mızraklı tarafından ameliyat edildiğini ve güvenlik güçlerine teslim edilmeden taburcu edildiğini iddia etmişti. Hatırlayacaksınız, bir bağırsak ameliyatı yaptığını, bunun da tıbben mümkün olmadığını söylemişti. Kendisi hakkındaki ithama karşılık mızraklı, Adnan Selçuk mızraklı, bu mümkün değildirdi. Mızraklı'nın ameliyatı gerçekleştirdiğini iddia, tarihlerde hastanede çalışmadığı belirlenmiş. DGK kayıtlarına göre bu HBA'nın... Emin miymiş? Eminmiş o da. O orada çalışmıyormuş. Yani ben çalışıyordum dediği tarihlerde. Yani çok ilginç. Mahkemenin birleştirme kararının ardından dosyadaki kısıtlama kararı kalkınca savcının iddianamede yer alan itirafçı HBA'nın Selçuk Mızraklı'nın sözü edilen hastanede çalışma tarihlerine ilişkin kayıt dökümleri istenmiş. Mızraklı zaten tanımıyorum demiş, öyle bir şey. Ve bayağı adam şeymiş, Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda bulunan özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalıştığımda tanıyordum demiş ve acil ameliyatın yapıldığını, daha sonradan bu ameliyatı Mızraklı'nın gerçekleştirdiğini öğrendim demiş. Ama SGK Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında 15 Eylül 2011'de sözü edilen hastanede çalışmaya başlayıp Mart 2012'de hastaneyle ilişkinin kesildiği bilgisi yer almış. Oysa olay aylar sonra gerçekleşti. Bu, yani olmadığı bir hastanedeki gizli tanık ifadesiyle bu ameliyat yapıldı diye bir suç atma var. Çok karanlık bir dönemden hem Türkiye'de, özellikle de Türkiye'de geçtiğimizi söyleyerek kapatalım. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, nasılsınız? Günaydın efendim, teşekkür ederiz. İyiyiz, sağlığınıza duacıyız. Siz nasılsınız? Ne olsun, ben bu sabah mutluyum çünkü ben bir trend setırmışım meğersem. Yani bir trend yaratan insanmışım, haberim yok. Sürekli... Ama Açık Radyo'nun bütün çalışanları ve bütün şeyleri trend setırdır zaten, programcıları. For free zaten... of course. Başka türlü olmasına imkan yok değil mi? Evet. Trendsetter yani ne demek? Evet. Önce onunla başlayalım. Nedir bu? Yani bir akım öncüsü insan. Böyle nasıl söyleyeyim? Öncü. Eğilim böyle, yaratıyor. Evet. Eğilim yaratan toplumda. Eğilimin dışında evet, etkileyen ve peşinden sürükleyen. Hı-hı. Ay, sürekli hastayım ya. Aslında bunun gayet normal olduğunu ve iklim krizinin bir sonucu olduğunu öğrenmek beni ayrı bir etkiledi diye. Hangi akımın efendim bu arada? Hastayken program yapma akımı mı? Efendim? Hastayken program yapma akımı. Zaten hasta olmadığın zamanlar program yapsak çok az programımız olur. Sen sevineceksin galiba Can bundan ama. Hasta olmamanız için gerçekten sevmiyorum. Niye çekiyorsunuz canım? Şey için yani hakikaten sürekli bir hastalık devamlı, özellikle solunum yollarından vesaire bir hep hasta halimiz var ya. Evet. Bu gayet doğalmış çünkü hakikaten dün Guardian'da ve bütün dünya medyasında aslında evet. CNN International vesaire de vardı. Yayınlanan bir rapor Lancet dergisi. Evet. Değindik birazcık. Evet, orijinal olarak orada yayınlanan rapor aslında bunun gayet normal olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle gençler tehlikede. Daha önceki haftalarda da konuştuk, siz de konuştunuz. Bu rapor özelinde de ayrıca tabii ki konuşuldu. Ama buna tekrar bir değineyim. Hakikaten Lancet'in bu şeyi, haberi ki işte malum sağlık haberleri yapan, özellikle tıp üstüne odaklanan bir dergi. Ve orada çeşit çeşit bakterilerin, hava kirliliğinin vesaire ne kadar insan sağlığını etkilediği ve özellikle çocukları ve yaşlıları etkilediği. En gençler, en incinebilirlerimiz ve aynı zamanda diğer toplumun incinebilir yaş grubu daha yaşı olanlar. Ben daha yaşı olanlara giriyorum herhalde burada. Yok, o 65 yaş üstündeki insanların 220 milyon kişinin daha fazla ekspoze olduğunu, bu sıcak dalgalarına filan etkilendiğini 2018'de 2020'ye göre, evet. 2000'e göre, yani 18 evet. yıl arayla 200 bin kişi daha tehlikeye maruz kalmış ama 65 yaş üzerinde olan. Yani güvendesiniz ama şimdilik. Hayır, şöyle bir şey var tabii ki, bir nüfus kağıdı yaşı var, bir de kendi yaşı var. Burada 65 yaşında olan biri varsa benim, yani sizlerden bir tanesi değil yani. Dolayısıyla ruhsal 65 olaraktan. Tabii, olur. o yüzden ama hakikaten şaka bir yana, tamam şakaya buluyoruz, biz gidiyoruz ama hiç de komik olmayan tarafı var bunların tabii ki. Evet, ben ufak bir ilavede bulunayım izninle. Yani bahsetmiştik ama bunu söyleyememiştim. Lancet Countdown diye bir şey bu, evet. işte geriye sayım diye, çok ciddi bir rapor bu. Onun evet. onu yürüten araştırma yürütenin başında bulunan Nick Watts da şöyle bir açıklama yapmış. Guardian'da görüyoruz bu haberi. Çocukların bedenleri ve bağışıklık sistemleri hala gelişme halinde oldukları için onları hastalığa ve çevresel kirlenme etkilerine maruz bırakmak çok daha tehlikeli demiş. Ve yani erken çocuklukta, küçük çocuklukta başlayan şeyler, hasar, hava kirliliğinden doğan hasar ömür boyu sürer ve yani bütün ülkelerin aniden bir araya gelip hemen tedbir almaması halinde iklim değişikliği konusunda bayağı bütün bir gelecek kuşağın sağlığını belirleyecektir diye 120 uzmanın 35 ayrı kurumdan gelen Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Yale ve Çin'den de Tsinghua üniversitelerinin katıldığı bir araştırma var. Çok acayip yani. Çok acayip ve hakikaten araştırma üstüne araştırma geliyor. Aslında hangi araştırmanın, hangi kanıtın artık üzerinde duralım, ben de şaşıyorum. Şimdi mesele tabii ki de felaket tellallığı yapmak değil. Mesele insanları korkutup veyahut da işte bir köşeye adeta koşarak çekilmelerini, iyice kendilerini kapatmalarına neden olmak değil. Ama bu işin ciddiyetinin farkına varmak lazım. Evet, ve tam tersine yani harekete geçmek için bu araştırmaların hepsinin bilinmesi ve durumun ne kadar vahim olduğunu tespit edip gerçeği kabul edip ondan sonra da harekete geçmişti. Çocukların yaptığı da bunlar yani, bütün dünyada Greta'nın, Atlas'ların ve diğer bütün arkadaş bildiğimiz çocukların da yaptığı bu korkunç şeyleri de göze alarak iğrenç yolculukları böyle. Evet, yani mesele tamamen bundan kaynaklanıyor ve burada artık işte mesela başka bir raporda gene bugünlerde 5 Kasım'da gündeme gelen 11 bin bilim adamının artık mesele en büyük, en falansa evet. eğer daha da fazla sesin bir araya gelmesi, çoğunluğun sesinin duyulmasıysa, çünkü malum işte popülizm çağında bunlar da çok önemli, sürekli bir en vurgusu yapmak ve büyüklük üzerinden tabii ki, en küçükler önemli değil yani bu arada, ve aynı zamanda çoğunluğun sesinin geçtiğini söylemekse, işte 11 bin bilim adamı bir araya gelmiş. Bu sefer Bioscience'da 40. yılı ilk Dünya İklim Konferansı'nın, bunun Cenevre'de 1979'da olmuştu. Onun yıl dönümü için bunu da hatırlatalım. Bu raporu da hatırlatalım tekrardan. Çünkü belki ne kadar söylesek o kadar kıymetli olur. Kaçıranlar vardır vesaire. Evet, hatta de hatırlatalım. 20 bin bilim insanı da bir sene önce de aynı şeylerin ne kadar vahim olduğunu söyleyen bir başka rapora da imza atmışlardı ve insanlığı hızla harekete evet. geçmeye çağıran. Evet. Burada işte gerçekten kendilerinin ne kadar mesele ettiğini bu 11 bin bilim adamı ortaya koyuyordu. Ve aynı zamanda ne kadar ciddi, sarsıcı biçimde ilerlediğini, tahminlerinin de ötesinde iklim krizinin bir sorun olarak önümüze çıktığını vurgularken, öte yandan da ne yapılabilir konusuna da değiniyorlardı. Nasıl tedbirler alınır? Bir takım aslında ümit verici şeylerin de olmakta olduğunu ve bunlara daha fazla ağırlık vermek gerektiğini dikkat çekiyorlardı. Ya hep bunu söylüyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey var. Herkesin aksiyona geçerek ciddi alarak yapabileceği şeyler var. Yeter ki bunu hakikaten mesele edinelim ve işte ediniyoruz da zaten. Fakat onun ötesinde, yani dediğim gibi, rapor üstüne rapor geldiği için hangi birine değineyim ben vallahi şaşıyorum gerçekten de. Yani bu belki haftanın raporları gibi böyle bir seri olarak tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Evet. Ya biz de yetişmekte güçlük çekiyoruz. Evet. Yani bu 20 küsur yıldan beri takip etmeye çalıştığımız bir durum bu. Artık yetişemez hale geldiğimizi de itiraf etmek gerekir. Yani çok sayıda rapor ve araştırma çıkıyor bir peşi sıra. Uluslararası Enerji Kurumu'nun gene vardı. Bu da geçtiğimiz günlerin bir raporu. Ve onlar da karbon meselesinin, bir sıfır karbon derken ne kadar işte rekorlara erişmekte olduğunu, 2018'de gene bir rekor kırıldığını, 2019'unda hiç iyi geçmediğini ve artık tedbir alınmazsa 2040'a kadar artık bu işlerin tamamen çığırından çıkacağını ifade ediyorlardı. Dolayısıyla işte bütün bunlar önümüzde zaten. Raporlardan rapor beğenin, hangisini seçerseniz okuyun. Ve bu arada tabii ki bizim gündemimiz bambaşka bir noktada. Amerika ziyareti malum. Evet. Onu konuştuk bol bol. İki liderin, iki birbirine hem çok benzeyen hem birbirinden çok da ayrı yönleri olan, tabii kültürel farklar dolayısıyla ve işte yetişme tarzı dolayısıyla, ama karakter olarak da bence Erdoğan ve Trump'ın çok benzediğini söyleyemeyiz aslında. Ama farklı yönleri bir şekilde onları çok ve aynı zamanda liderlik stratejileri, tarzları birbirlerine çok benzetiyor. Onların işte bir araya geldiği Amerika ziyareti malum gündemimizdi. Keşke bir araya geldiklerinde iklim krizi de bir konu olabilse. Evet, gereksiz bir detay vermek istiyorum. Erdoğan balık burcu, Trump ise ikizler burcu. Ya biliyor musun, işte iki değişken burcu. Şimdi bak, tam konuya girdin davardan. Buradan beni konuşturacaksın Can. Şimdi bütün o raporlar, bilim adamları falan filan, ondan sonra diyecekler bu sizin böyleymiş. Gerçek yüzü ortaya çıktı. Evet, ikisi de değişken burçlar. Ama balık mı, ikizler mi? Evet. Tabii ki ikizler. İkizler yani. Evet, ikizlerin rasyonalite. Öbür tarafta maalesef rasyonalite sıfır. Duygusallığa gerek yok. Orası evet bir ezoterik, derin dip taramalar, böyle garip ruh halleri içinde oluyorlar. Balıklar ya, kusura bakmayın ama ya vallahi öyle yani. Rica ederim. Yani. Derin sularda. Zaten kısmetli. Plastik oldunuz. Balıklara bu arada geri dönersek maalesef artık soframıza gelen plastik balık de, burcu. Plastik balık burcu. Evet, hakikaten öyle oldular. Ve bizim balık hafızamız tabii ki buradan çıkarım bol gördüğünüz gibi, ama hakikaten balık burcudan deyince deniz ürünlerinin de tamamen plastikleştiğini, atıklar evet, dolayısıyla ve artık bu konudaki enteresan da bir kampanya vardı geçenlerde, İtalya'da yapılmış. Deniz ürünlerinin tamamen denizden ne çıkıyorsa ve soframıza geliyorsa plastik olarak resmeden, öyle yansıtan ve bu gerçek aslında yani bu arada. Ama büyük liderlerimizin konuşacak başka şeyleri var. Trump ve Erdoğan zirvesinde olduğu gibi, ama bu zirvenin de yüreğimizi, yağlarını eriten bir takım şeyleri oldu ki o da nedir? Bence hem milliyetçiliğin bu kadar Türkiye'de işte esip yağıp gürleyen ideoloji olan, bütün her şeyi belirlediği söylenen milliyetçiliğin bir anlamda bu kadar da herhalde ayaklar altına alındığı başka bir örnek düşünemiyorum. Şimdi hangi birinden başlayalım? Evet. Sabah akşam milliyetçilikle yatıp kalkıyoruz ama bir yandan Türkiye'nin gazetecileri fena halde aşağılandı. Trump'ın dalgasına, trollemesine maruz kaldı. Bir de Türkiye'nin gazetecileri, bir de üstüne üstlük Lindsey Graham'ın. Malum Trump işte zaten dost yanlısı gazeteciler ifadesiyle, yani zaten onlar var, burada çok fazla varlar diyerek Türkiye'de basının durumunu ortaya koymuş oldu. Basının genelinin diyelim. Lindsey Graham da şey esprisini tabii ki eksik etmemiş. Arka sıralardan zaten başka türü de kalmadı bu dost canlısı. Yandaş demenin başka bir boyutu oluyor. Kaçırabilen varsa bu güzel gündemi kendilerine hatırlatalım. Türkiye'nin gazetecileriyle, medyasıyla dalga geçildi. Getirildiği haliyle uluslararası platformda. Bu güzel güzel yenilip yutuldu. Onun dışında malum bu işte YPG meselesiyle yatıp kalkıyoruz. Teyakkuz vaziyeti söz konusu. Fakat ona yönelik dost canlısı bir gazetecinin sorusuna da Trump cevaben ne dedi? Takip edemeyen varsa beraber çalışıyoruz dedi. Gayet açık ve net. Ne demek beraber çalışıyoruz? Evet. Onu biraz açar mısın lütfen? Beraber işbirliği yapıyoruz dedi. Gayet de güzel işbirliğine de devam edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye ile de işbirliği yapıyoruz. O da çok güzel. Gayet güzel gidiyor. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Yani o zaman peki niye operasyon yapıldı? Ne oluyor? Ne, kim niye orada? Ne konuşuluyor? Nedir? Bütün bunlar tutarlılık konuları. Klasik bir ikizler burcu değil mi? Bir şey yok yani. Kesinlik yok. Net bir şekilde ayaklarının yere basması gibi bir durum da söz konusu değil. O kesinlik ihtiyacınızı da ortadan kaldıran demeçlerle beraber siyaset sahnesinde yer alıyor Trump. Sadece Trump da değil, dünyadaki birçok lider aslında bu şekilde davranmaya başladı. Türkiye'de de bunları görebilmek mümkün bence. Yok, aslında hem sözlerle oynuyor, hem o var, hem onun dışında ikizlerizmi geçiyorum burada. Onun dışında ha, Trump'ın tabii bir de çok aslan burcu etkisi var. Şimdi nerelere girdik? Sen beni provoke ediyorsun. Sen beni burada rezil etmeye bu programda and içtin galiba. Şimdi beni konuşturuyorsun. Kendimi tutamıyorum. Trendsetter olmak böyle bir şeydi belki. Programı yapmaya doğru. Evet. Şimdi niye diye burada merak ediyorsunuz da ben valla arada ilgileniyorum. Twitter'dan belki böyle bir flut olursa. Gizli bir benim şey alter ego yaratıp program yapmam lazım. Olabilir tabii. O en derin böyle hasta koyu seslerim oluyor ya mesela, öyle bir şekilde tam önünde böyle şey dumanlar arasında ve şeyle kristal küresiyle öngörülerde bulunan falan. Rating patlaması yaparım bu arada. Beni konumdan uzaklaştırıp durma bu arada. Evet ya. Evet. Pardon. Hemen şey yapalım. İşte konuya dönelim. İkizler her zaman böyle insanın şeyini bozar. Nasıl diyeyim? Konsantrasyonunu. Kalbini. Evet. Hepsi bir arada. Bütün haritam kitler can. Bana söyleme bunları lütfen. Evet şimdi neyse, ciddiyetimize dönersek. Trump ve Erdoğan görüşmesi diyorduk. Hiçbir şey ciddi değil ki yani, o görüşme ciddi bu kadar konuşuluyor mu? Yani. Diye alınabilecek bir yanı yok. Dolayısıyla biz de valla başka diğer konulara dilediğimiz kadar dalabiliriz yani aslında da. Neyse, tabii ki çok büyük ciddiyeti var çünkü hayatımızı şekillendiriyor. Evet. Kaç yani haftadır. Impeachment de başladı işte bir yandan, azil süreciyle resmen televizyondan da veriliyor. Fakat hiç bakamadım demiş ya, Amerikan halkı için çok fazla çalıştığım için demiş. Hem de bunu şey sırasında söylüyor yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında bile söylemiş. Evet. Yani ve demiş ben izlemiyorum hiç filan, fakat bu arada da 30 kere tweet ve retweet yapmış. Hiç ilgilenmiyorum buna, bakmıyorum bu soytarılığa filan dediği şeye de 30 tweetle takip etmiş. Sosyal medya bağımlılığı var galiba. Ya ne kadar böyle şey derin olmayan konu varsa ve nasıl diyeyim sığ iletişim yöntemim varsa, biliyorsun severiz. Evet. Bundan dolayı Trump'ın zaten bütün özelliği bu. Aslında hem çağımızı çok iyi yakaladı, güncel olanı. Çünkü güncel olan da hep bunu söylüyorum. 19. yüzyılda nasıl gazetelerin milliyetçiliğin yayılımında vesaire büyük bir etkisi vardıysa, popülizmin de aslında bu çağda işte sosyal medyanın da böyle bir etkileşimi var aralarında. Bundan dolayı Trump hakikaten bir yandan bunu çok iyi yönetiyor veyahut da bir şekilde bunun trendini, programımızın başındaki meşhur trend lafımıza geri dönersek, onu çok iyi yakalamış vaziyette. Ama bir yandan işte bu görüşmeye dönersek, o ilahi adalet, poetic justice kısmına, yani bütün bu milliyetçiliğin bir anlamda Türkiye'de geldiği noktaya, bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı da seyahatteydi, bunu da hatırlatayım. Fiilen bir koalisyon olmamasına rağmen, yani şöyle aslında koalisyon tamamen işte bir illüzyon gibi bir şey, yani Millet İttifakı'na karşı işte Cumhur İttifakı, iktidardaki Cumhur İttifakı aslında var ama yok. Çünkü aslında MHP hükümette değil. Kağıt üzerinde bir şey var mı? Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı diye bir belge ya da böyle bir yasal hükümlülüğü olan bir şey var mı? Yapı şöyle var bir mı? Belge yok elbette. Yani şimdi mesela Almanya'da koalisyon kurulduğunda aylarca bunun görüşmeleri sürüyor veyahut da işte aylara uzanmasa bile çok uzandığı haftalar içinde muhakkak çok çok çok her şeyin maddelerle hukuken belirlendiği, herkesin sınırlarının yaptığını yapabileceğini bir çerçeve oluşturuyor. Dolayısıyla bizde böyle şeyler yok tabii ki. El sıkışmalar vesaireler şu günümüzde, özellikle Türkiye siyasi tarihinin bugününde illüzyonlar var. Algılar üzerinden belki hiç bu kadar gitmemiştik. Zam ve güncelleme işinde olduğu gibi bir takım şeylerin aslında sadece düşünmemiz yetiyor var olması için. Zam yok biliyorsunuz, fiyat güncellemesi var. Onun gibi mektup mesela Trump'a iade edilmiyor. Diplomatik olarak yapıldığı ya da yapılmak isteniyorsa bir sert hareket, böyle bir şey yapılabilir. Ne oluyor? Takdim ediliyor. Takdim ediliyor, evet. Takdim edilmesi nedir? Yani Beyaz Saray'da çöp kutusuna mı atılıyor? Yani bir yolda bavulda taşındıktan sonra çaktırmadan recycle'a mı? Umarım recycle'a gidiyordur hiç olmazsa. Geri dönüşüme mi gönderiliyor bilemiyorum. İşte ama öyle bir önemli olan orada bir posta koyulduğu ifadesi, algısı yaratılması. Ama gerçekte ne olduğunun takdim, önemi yok. Takdim kelimesiyle de bir posta koymak pek yapılabilecek bir şey değil galiba. Orada bir lingüistik bir problem var. Evet. Yani Trump'ın başka bir şeytan tüyü var. Demek ki. Böyle bir adeta karşılıklı şeytan tüyleri birbirlerini buluyorlar. Böyle liderlerin nedense evet söyledikleri yeniliyor, yutuluyor. Obama'nın kalkıp da mesela Obama döneminde yok efendim işte YPG'nin lideri için onunla işbirliği yapıyoruz, gayet de güzel gidiyor YPG ile işbirliği dese böyle çıkıp da ve bunu işte Türkiye'nin gazetecilerinin, gazeteci olarak adlandırılan kişilerinin diyelim, onların işte Türkiye'nin devlet erkanından oraya temsil için gidenlerin mesela önünde yapsa, bu büyük bir skandal, neler işte oldu, işte çirkin Amerikalı falan, böyle yatıp kalkıp herhalde böyle şeyler Türkiye'de konuşuluyor olurdu. iPhone'lar gene giderdi. İşte kolalar dökülürdü vesaire. Evet, evet. Bu tarz portakallar bıçaklanırdı filan. Yok, o Hollanda. Aha, Hollanda'ydı, pardon. Turp sıkıyorlardı. Efendim? Turp sıkıyorlardı. Ha, mesela bir zamanlar öyle şeyler vardı. Bakın onlar geçti çünkü artık seviyoruz. Neyi? Bir şekilde Trump'ı seviyoruz. Turpları olmasa bile Trump'ları Trump'ı sahiplendik fena halde. Fakat Trump bile gerçek gazeteci değilsin filan demeye getirdi Hilal Kaplan için. Değil mi? Evet, gayet güzel aslında. Ki'ye almaksa. Aslında Trump'ın Kim Jong-un'un da Kuzey Kore liderinin de kendisine yaptığı bir şey bu. Pohpohlayarak karşısındakini bir anlamda tam işte şey İngilizcesi butter up'tır, yağlayarak ona bir yandan egosuna hitap edecek şeyler söyleyerek aslansın kaplansın çok güçlüsün bilmem ne falan deyip arada kendi politikasını, kendi yapmak istediğini gayet güzel yürüten bir yanı var. Ama sanırım egosu çok büyük liderlerin dünyasında. Zaten işler bütün bu ego diyaloğundan yürüyor. Trump'la ilk başta anlaşılamadı. Gene egodan. Bugün anlaşılabiliyor. Bir hiç şimdiye kadar bir Amerikan başkanıyla olmamış belki bir diyalog kurulabiliyor. Gelmiş geçmiş diğer liderlerin de Türkiye tarihine baktığımızda böyle bir diyalog belki olmadı. Bu kadar içten ve kişisel. Çünkü dediğim gibi o egolar bu sefer de anlaşabiliyorlar. Evet. İşte orada birbirini pohpohlamak tabii ve biraz öyle ruhunu uçuruyor olmak herhalde önemli oluyor. Evet. Orada. O da Oğlak Burcu bu arada. Kim hangisi karıştırdı şimdi kafam karıştı. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Un ama bakın un diyorsunuz un değil un. Kim Jong-un. Evet, Kim Jong-un. Evet, Jong değil mi? Oğlum da sürekli beni düzeltiyor. Jong da değil. Jong değil. Jong. Jong. Jong, evet yani. Evet, evet. Peki, yine sınıfta kaldım. evet, süreyi de bitirmek evet, üzereyiz. Evet, süreyi de bitirmek üzereyiz. Bugün herhalde yaptığımız şimdiye kadarki en hava cıva program oldu. Dinleyicilerimizin en azından belki biraz gündemine hasretmişizdir. Demek ki dünya siyasetinin bu hale gelmesinin, günümüzdeki haline gelmesinin iyi bir tarafı da gayet saçma sapan uçuk şık kaçık şekilde burçtan girip oradan çıkıp buradan yo, çıkıp. Yok yani bir de şey de en hafif konuda bütün bundan sonra doğacak doğmuş çocukların hayatlarının hastalıkla geçeceğini de söylemek gibi hava cıva bir konuya değindik bir rapora. Evet, hava kirlenmesinden dolayı. Hava cıva evet. Hava, hava cıva bir de cıvadan da bahsedelim. Süper evet. Super bug denilen yani bu antibiyotiğe dirençli direnç kazanmış şeylerin bakterilerin filan artık önlenemeyecek hale geldiğini de sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2-3 milyona yakın enfeksiyon olduğunu bakterilerin, antibiyotik dirençli bakteri ve mantarların ve 35 bin ölüme sebep oldukları yılda ortaya evet. Çıkmış. Sadece Amerika Birleşik Devletleri. Yani 11 saniyede bir enfeksiyon her 15 dakikada da birisi ölüyormuş. Bu da tavukların ve bütün bu hayvanların antibiyotik basılması sonucunda kazanılan bir direnç. Bu da İklim kriziyle bağlantılı, her şeyle bağlantılı, neoliberalizmle böyle bir şey. Evet, günün manşeti hakikaten de bu rapor. Gerçekten de çocukların ne kadar çok etkileneceğini, ayrımsız olarak bugün çocuk olan ve bundan sonra doğacak olan çocukların iklim krizinden ne kadar çok bu sizin bahsettiğiniz sebeplerden ötürü biz dediğim gibi hep vurguluyorum iklim krizini sadece bir meteorolojik değişimi olarak algılayamayız. Bununla beraber çok çok çok fazla soluduğumuz hava başta olmak üzere ve bütün o havanın artık solunmaz hale gelmesi, nefes alınamaz hale gelmesi ortamımızın bunun başta olmak üzere çok büyük etkileri var. Evet. Aynı zamanda başka bir kendi tarafından söyleyeyim. İklim krizinin ilk canını aldığı, ilk en büyük etkilediği kitle kadınlar olacak. Evet. Gene. Gene sağlıkla ilgili baktığımızda kadınların en çok etkileneceğini sağlık olarak görüyoruz. Bunu da ayrıca diğer programlarımızda tartışırız. Ağır başlamıştık, çok hafifledik. Yine bir ağırlaştık. Evet, ama bunları zaten. Da dediğim gibi aksiyona geçmek için, hayatımızda bir şeyleri değiştirmek için kullanalım. Bu enerji ona gitsin. Evet, karanlık evet. Bir şekilde içimizde baskı olarak kalmasın. Evet, zaten saat 10'dan sonra da iklim acil programıyla evet. Devam edeceğiz bunu konuşmaya. Her şeyden önce biraz moraliniz bozulursa, karamsarlaşırsanız unutmayın ki Açık Radyo 25 yaşına girdi. Yeah. Çeyrek yüzyıllık bir çınar var burada. Evet, teşekkür bir ağaç var. O ağaçları dikerseniz bakın böyle güzel yeşeriyorlar. Evet, çok tebrik ederim. Çok teşekkür sizleri. Ederiz. Asıl emektarlarını Açık Radyo'nun. Ben de kendime biraz nasipleneyim. Evet, çünkü evet. Beni çok mutlu ediyor. Açık Radyo'yu çok seviyorum. Açık Radyo'da Akrep Burcu bu arada. Bak şimdi bu konulara eğileceğiz. Hepinizin haritasını çıkaracağım. Görürsünüz. Evet. Ben de zaten bu arada Ömer Madra ile bu arada söyleyeyim. Can Tombil arasında bir koalisyonum. Hem yengeç hem ikizler. Hem nalına hem mıhına. Her nabza göre şerbet. Ben de gördüğünüz gibi. Çok görüşmek üzere. İyi ki görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, neyle başlıyoruz bugün? Spor hangi konusuna giriyoruz? Futbol mu? Valla bu hafta aslında böyle ırkçılık, ayrımcılık mevzularıyla öne çıkan gelişmeler var ama bir tabii dünkü maça bakalım. Çünkü Türkiye Türk Milli Takımı 2020 vizesi aldı. Euro 2020 vizesi ve bir büyük şampiyonaya gidecek olmasının önemi var. İzlanda maçında da bir puan bile yetiyor Türkiye'ye. Biraz herhalde sonda stresli oldu. İzlanda artık kalecisini falan da gönderdi Türkiye ceza sahasına ama Türkiye bir puan almayı başardı. Tabii İzlanda yani yenerek grup birinciliğini korumanın bir avantajı olabilirdi kura çekiminde, grup kuralları çekildiğinde. O ihtimal şimdilik kaçtı çünkü Fransa yenince Türkiye ikinciliğe düştü grupta. Ama bir maç kala elemelerden çıkmayı, en kötü ihtimalle grup ikincisi olarak çıkmayı garantili Türkiye. Yani Andorra maçı var işte, hiç onun artık sonucuna bakılmadan finaller garantilendi diyebiliriz. Yani Şenol Güneş göreve gelene kadar oldu herhalde 8'er falan oldu galiba. Yani daha doğrusu ilk maçını oynayalı. İşte bir yıldan kısa sürede milli takımı toparladı. Bir moral bozukluğu vardı çünkü. Lucescu döneminde yani hep şikayet, bahane dinledi. Türkiye ondan önce Fatih Terim döneminde de özellikle son 1-1,5 yılında bir sürü dış sorun sebebiyle milli takım sorunlu bir yerdi. Lucescu devre aldıktan sonra da hep sürekli şikayet etti. İşte yabancı kuralı, oyuncu yok, şudur budur. Şenol Güneş ise şikayet etmek yerine çözümler bulmaya gitti. Bir onun lehine işleyen bir durum oldu. Türkiye dışına giden bazı genç oyuncular takımlarında ilk 11 oynar duruma geldiler. Formdalar ve onların tabii formundan yararlandı. Çok da normal. Ama hani sağ içinde doğru yerleşimleri yaptı ve 2020 vizesi almış oldu Türkiye. Bundan önceki şampiyonada Türkiye'nin 2016'ya kaldığını hatırlatalım. Ondan önce de 2008, 2000 ve 96 hani geriye doğru gidersek o Avrupa şampiyonlarında da Türkiye mücadele etti. Tabii şunu vurgulamamız lazım. 2016'dan itibaren Avrupa şampiyonası finallerindeki takım sayısı 16'dan 24'e çıkarıldı. Bunun Türkiye'nin elemeleri geçmesinde de payı var tabii. Özellikle bir önceki şampiyonada zaten bu sayede kalmıştı. Bu kadar rahat olmayabilirdi 16 takım olarak kalsa şampiyonadaki takım sayısı. Evet. Yani dün 0-0 berabere kaldı değil mi? 0-0 İzlanda, evet. Yani kendi sahasında. Ama garantilemiş oldu. En azından ikinci olarak gidiyor. Evet, yani son maçlarda grup birincisi değişir mi bilmiyorum ama işte ikincilik yetiyor zaten. Euro 2020'nin bir özelliği var. Genelde bu tip büyük şampiyonlar ya bir ülkede oynanır ya da hadi iki komşu ülke organize eder böyle bir şampiyonu. İşte evet. Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Polonya gibi. Bu sefer 7 farklı ülkede oynanacak. Öyle mi? Hatta evet, aynı grubun maçları bile farklı ülkelerde oynanacak. Mesela Roma-Bakü grubu var. A grubun maçları Roma ve Bakü'de oynanacak. Hani neyle gidip gelecekler efendim? Evet, yani herhalde o gruptaki bir iki takım şanslı oluyor. Diğer iki takım iki şehir arasında gidip gelecekler. Yapacak evet. bir şey yok. Seyirciler için tabii biraz sıkıntı olacak. Uçaklara atlayıp gidecekler maç seyretmeye, değil mi? Takımlar evet, diğer şehirlerde de böyle. Biraz şeyler açısından problem yaratabilir. Maalesef bu Platini UEFA başkanı iken bulduğu bir çözümdü güya, ama çok da bir hani sıkıntılı. Seneye şeyde gözükecektir. Yani özellikle takımlar belli olup taraftarlar bilet alma peşine düşünce sıkıntı olacak tabii işte. Vizedir, şudur, budur, seyahat işlemleri. Bir de şey karbon ayak izi açısından muazzam bir problem yani. Neyse. Dev bir ayak izi. Dev bir ayak izi. Hiç düşünmüyorlar mı bunu? Düşünmüyorlar. Hayır, düşünmüyorlar. İyi, 2010 kaç yılında verildi bu şampiyonun kararı? 2013 müydü acaba? Yani epey oldu işte. 2012 belki. 6-7 yıl oldu. O zaman tabii yani başka hesaplar vardı. Hatta Türkiye adaydı biraz. Türkiye almasın diye bulunan formüllerden biri. Çünkü oylamada muhtemelen Türkiye çıkacaktı. Ev sahibi olarak. Platin öyle bir öyle bir çözüm buldu. Güzellik yaptı dünyaya. Yani. Bir de bir diğer taraftan baktığınız zaman da dünyadaki bu futbol takımları, ünlü futbol takımlarının en büyük reklam verenleri havalimanı, hava yolları şirketleri. Onlar da kendi şeylerini düşünüyorlar tabii ki. Yollarını nasıl bulacaklar? Şampiyon için değil, o kulüplerin evet. Forma sponsoru. Şimdi burada evet. milli takımlar oynadığı için evet. Aynı şey söz konusu değil ama kulüpler için doğru tespit evet. Yani forma reklam olarak da var birçoğunda tabii. Benim bir önerim olacak, küçük bir parantez açayım. Bundan sonraki şampiyonaları Zimbabwe'de yapsınlar. Çünkü şu anda nüfusun 1/3'ü açlık ve susuzluk tehlikesi altındaymış zaten küresel iklim değişikliği. Yani sellerden dolayı her şey perişan olmuş vaziyette. Filler de ölüyor. 200'den fazla fil öldü. Susuzluktan ve açlıktan. Açlıktan. Zimbabwe'yi alalım, güzel olur. Benim bir önerim yani, daha, bir sorum daha var aslında. Yani Zimbabwe'den daha ziyade bunu şey yapabiliriz. Yani İspanya Süper Kupası için bulunmuş olan formül gibi bir şey yapabiliriz. İspanya Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan İspanya Süper Kupası'nın dörtlü finali şeklindeki 3 yıl süreyle 4 yıl finalini dörtlü finalini 3 yıl süreyle bu ülkede oynanması konusunda kararlaşmış. Yani İspanya'daki dörtlü finaller Suudi Arabistan'da oynanacakmış. Cidde kentinde 8-12 Ocak'ta başlıyormuş 2020'de. İspanya Süper Kupası neden Suudi Arabistan'da oynanıyor? Yeni bir formül değil. İtalya ve Fransa'da Süper Kupa maçları için yaptılar. Yani henüz lig maçları için ve işte İtalya Kupası, Fransa Kupası denir. O maçları için görmedik ama Süper Kupa, yani lig ve kupanın şampiyonluğu belirleyen maç için böyle formüller oldu. Mesela Libya'da oynandı. İtalya Kupası, Süper Kupası. Çin'de oynandı galiba. Tamamen sponsor ve gelirle alakalı bulunmuş çözümler bunlar. Taraftarla alakası yok yani. Yok değil, hatta taraftarların karşı olduğu bir durum. Çünkü işte İtalya'daki taraftar Çin'e nasıl gitsin bir maç için? Mümkün değil. Oradaki potansiyel taraftarlar için. Şimdi bu büyük liglerin işte İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, işte bir parça Fransa sayılabilir. Sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada izleyicisi ve taraftarı var. Yani Türkiye Ligi gibi değiller. O sebeple oradaki sempatizanlarına, taraftarlarına yakın olmak, işte bir de sponsor geliri sebebiyle bu işte tek maçlık hani bir iki maçlık olaylar şeyde düzenlenebiliyor, kupalar. Böyle bir girişim var yani son yıllarda. Bunun bir parçası 3 yıl için. Ama İspanya'da bunun üzerine bir gelişme oldu. Aralık ayında sanıyorum. İspanya Ligi'nin lig maçlarından birinin Miami'de oynanması için bir çaba var. Evet. Atletico Madrid Villarreal maçı. Hatta bununla ilgili bir tartışma sürüyor yani. Real Madrid karşı çıkmış. Tamam, hani Süper Kupa tamam da lig maçı oynanamaz başka ülkede diye. Evet, tamamen gayri ciddi bir hale geldi. Benim yani aklıma da şey geldi. Türkiye'ye böyle bir formül önerilse Azerbaycan ve Katar'dan başka yapılabilecek bir ülke var mı diye düşündüm mevcut diplomatik durum dolayısıyla. Diplomasiyi geçtim. Türkiye Ligi dünyada izlenen, talep gören bir lig değil. Değil mi? Maalesef. Evet. Yani sadece beIN Spor'un Türkiye'de yayın haklarına sahip ve hani çok uluslu bir kanal, çok uluslu demeyeyim, çok ülkede yayın yapan bir kanal olduğu için diğer mevcut bulunduğu ülkelerde maçları yayınlıyor yani. Fransa'da mesela beIN Spor orada da önemli bir yayıncı. Hı hı. Orada Türkiye Ligi maçlarını yayınlıyor. Ne kadar izleyeni var doğrusu bilemeyeceğim. Amerika'da da mı yayınlıyor galiba? Yani işte hangi ülkelerde varsa nasılsa yayın hakları kendinde bedava oralarda yayınlayabiliyor diye. Evet yani öyle bir şey kullanıyor. Bir, bu taleple olan bir durum değil hani. Diğer ligler için böyle değil. Orada bir şey var işte. Premier Lig zaten burada açık ara birinci, dünya birincisi. Özellikle Güneydoğu Asya'da, Orta Doğu'da da öyle. Premier Lig maçlarını izlemek için ciddi bir talebi var. Bu aradaki futbol seyircisinin, bu takımların sempatizanlarının. Türkiye Ligi için ben doğrusu bilmiyorum varsa da böyle bir talep olduğundan haberim yok. Ama işte bu hani 20-30 yıldır bu şeyden futbol maçları işte önce uydu yayınları sonra bütün artık bu dijital sistemlerle bir şeye bağlı olmaktan kurtulmuştu. Bir az sayıda kitlenin sporu olmaktan çıkarılmıştı. Çünkü yani değil mi 30 yıl önceye kadar bir futbol maçını sadece stada giden stattaki kitle izleyebiliyordu. İşte kaç kişi olabilir? 20 bin, 30 bin hani bilemediniz 100 bin kişi. 100 bin kişi evet. Ama bu 30 yılda gelişmeye devam eden teknolojilerle beraber artık hani maçı veriyorsunuz. Statta olmasına gerek yok takım taraftarının. Çok daha belki renkli bir şekilde ekran başında izleyebiliyor onu. Hele şimdi işte bu dijital teknolojilerle 15-20 kamera çekimleriyle belki statta olmaktan daha da zevkli olabilir. Elbette onun bir bedeli var yani izleyen için. Abonelik bedeli var. Ama takımlar için de büyük bir gelir kaynağı demek. Şimdi işte bir takımları herhalde böyle şey gibi bir kumpanya şeklinde oradan oraya dolaştırmak da olacak. Yani yazın şey yapıyorlar. Biliyorsunuz özel turnuvalarda. Şimdi işte resmi turnuvalara da sıçradı bu iş. Evet. Alo. Alo. Evet. Bir kesinti olduğu gibi. Evet. Peki futboldan bir de bu biraz önce bahsettiğin uluslararası gelişmeler de var galiba. Onlara da birazcık geçelim. Şöyle hani sadece uluslararası değil ulusal şeyler bunlar. Türkiye'deki bilmiyorum haberiniz oldu mu? Birincisi bu hafta başı yayını herhalde. Pazartesi günü mü? Habertürk'ün yayınında Fatih Altaylı Negatoma meselesi. Bilmiyorum. Hayır haberden atladık. Tamamen atlatma haber olacak bizim işte, için. İzlediğimden değil sonra haberleri görüp geri dönük bir şekilde YouTube'da vardı herhalde oradan izledim. Habertürk'teki herhalde bir spor programı var Habertürk kanalında. Fatih Altaylı Galatasaraylılara kızmış el takıma falan. Hı hı. Veriştiriyor ve şöyle diyor Galatasaray taraftarı Nagatomo için Japon oyuncu için Galatasaray taraftarı keşke Nagasaki'de bu adam gitseymiş diyecek noktaya geldi diye bir açıklamada bulunuyor. Hiçbir şey anlamadım neyse evet peki. Yani Nagasaki'de keşke Nagatomo ölseymiş de bu oyuncu Galatasaray'a gelmeseymiş. Bunu kim söylüyor? Fatih Altaylı söylüyor bunu. Söylememiştir. Ben anlamıyorum evet. Neler olduğunu. Evet, ben de anlamadan aciz kaldım. Nagasaki'de yani atom Hiroşima bombasıyla evet evet tabii. Yanarak ölenlerden biri olsaydı yüz binlerce. Olsaydı da yani Galatasaray taraftarı böyle diyormuş. Ya bilmiyorum hangi Galatasaray taraftarı diyor. sonra. Çok güzel oldu. Sonra nasıl bir hani bir Japonya tepkisi falan bir şey oldu mu? Üzerine kadar duruldu kestiremiyorum. Bir yani sosyal medyada bir gördüm bir takım hesaplardan. Hani sporun içinden birisi olan değil Fatih Altaylı. Daha önce herhalde Galatasaray yöneticiydi. Evet. Ama işte kenarında dolaşıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii bir herhalde Japonya'nın bile tepkisini gerektirecek kadar berbat bir ifade. Birincisi buydu. Hani Türkiye'de hani Türk futbolcular selam melam veriyor, bir yurt dışında bir takım problemler yaşadılar, hemen böyle bir tepki oluyor. İşte oyuncumuza şey yaptılar falan. İşte alası var ayrımcılığın, ırkçılığın, bir yaptırım tepki, daha ciddi bir şey görmedim. Evet, İzlanda İzlanda maçında da İzlanda milli marşı ıslıklanmış. Yani ha, onu asıl ıskaladık. Dünkü şeyi ona bağlayacaksın tabii. Dün maç öncesinde milli marşlar okunurken, çalınırken İzlanda milli marşı sanıyorum Türk Telekom Arena stadındaki kitlenin büyük bölümü tarafından ıslıklandı. Yani işte 6 ay önceki maçta yaşanan problemlere bağlanıyor herhalde mevzu. Daha doğrusu maçta değil de maç öncesinde güya havalimanı takım bekletilmişti. İşte bir tane havalimanında bir tip herhalde Emre Berlizoğlu'na tuvalet fırçası mı uzatmıştım, bulaşık fırçası mı? Böyle bir saçma birkaç şey olmuştu. Halbuki bunlar şey çıktı zaten, o fırça uzatan İzlandalı değil Belçikalı, böyle bir troll tip çıkmıştı bugünün deyişiyle. Takımın havalimanında bekletilme hikayesi doğru çıkmadı, oyuncuların abartısı çıktı o. Çünkü çok küçük bir havalimanı, böyle kalabalık bir kafeye gelince biraz işlemler uzun sürüyormuş. Uzun da bu uçuştan sonra olunca hani oyuncuların biraz yorgunlukla böyle söylediği anlaşıldı. Yani aslında olmayan bir problem sebebiyle, malum İzlanda'ya 350 binlik İzlanda'ya evet, böyle bir hamaset yani tamamen bir hamaset rüzgarı esiyor. Üzerine de şeyde ufacık ülkenin şeyi, milli marşı ıslıklanıyor. Evet. Hani şeyde yani stat'taki şey seyirci sayısı İzlanda nüfusunun onda birinden fazla zaten. Evet. Yani ufacık bir ülke. Ne istiyoruz İzlanda'dan Allah aşkına? Bağcılar İzlanda'nın 3 katı. Ya ona evet, ya 350 bin İstanbul'da 350 orta boy ilçe pardon. Yani. Orta boy ilçe. Evet. Bağcılar 2 katı oluyor o zaman. Kusura bakmayın. Yani bir yanlış şeylik oldu. 859 bin küçük çekmece var galiba. 950 bin 1 milyon mu? Esenyurt var galiba. 900 bin falan işte İzlanda'nın neredeyse 3 katı şeyinde ilçe var İstanbul için. 350 bin işte orta boy bir ilçe yani. Ona ne isteniyor ufacık ülkeden? Yani şeyle hani linç kültürü işte çok yaygın ya Türkiye'de. Tamamen o işte. Öyle bir şey. İşte bu Nagatomo olayı oldu. Bir de geçen pazar galiba değil mi? Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçında bir gün önce 10 Kasım mıydı? Herhalde 10 Kasım'dı. Hı hı. Fenerbahçe takımı Atatürk'lü bir pankartla 10 Kasım'ı anan bir pankartla çıktı. Sonra herhalde fark ediliyor ki Fenerbahçe'deki Yunan oyuncu Sulukas pankartı tutmuyormuş. Diğer oyuncular tutuyor. O tutmuyor. Ondan bir vay canına işte denize döktüklerimizin torunu nasıl tutmaz falan diye bir Sulukas şeyi oldu. Ondan sonra artık türlü hakaretlerle sonra yapılan açıklamada Sulukas şeydi ki ben böyle bir düşüncem yok, maça olan konsantrasyonuna şey unutmuşum, yoksa tutardım falan gibi bir şey dedi. Yani şu var ya, tutmak istemeyebilir ya adam, ben o da teyini bozmadan duruşunu bozmadan durmuş orada, hiçbir ters davranış falan da yok. Çünkü şu algı oluyor işte bu asker selamı meselesinde. Evet, evet, ben de onu örnek verecektim. Bunlar yani siyasi mesele değil, bunlar bizim milli ya. Kim karar veriyor bunun siyasi olup olmadığını? Kendi kendine Türkiye karar veriyor ama yani tamamen yabancı birisini başka ülkedekiler böyle algılamıyorlar işte, çok açık. Sadece Türkiye'nin çocukça bir tavırla, ya çocukça demeyelim. Çocukça da şey olur. Bu olgunlaşmamış tavırla hamasi tavırla kendi kendine aldığı bir karar gibi duruyor yani. Adam saygısızlık etmemiş. Gerçekten belki tutmak istemedi olabilir. Evet, olabilir yani. Ne yapayım? Yani yıllardır yani şey var işte, buranın ekmeğini yiyorsun falan, hani şeyler var böyle. Evet. Ekmeğini yiyor bilmem ne. Ya sanki zorla mı getirdiniz adamı? Talep eden Türkiye bir Türk takımı. Evet. İşte kaç yıl, 4 sezondur oynuyor. İyi de oynuyor. Avrupa şampiyonu oldu takım. Bir ama en ufak Türk bir herhalde işte saygısızlığı falan görülmemiştir. Yani yaptığı açıklamada böyle olmadığını söyledi zaten. Olsa bile yani belki istemiyor tutmak ya, bu kadar basit. Evet. Ya buranın ekmeğini yiyorlar diyorlar da o ekmek de yurt dışındaki sponsorluklardan geliyor. Sanki patatesten kazanıyor Fenerbahçe bu parayı. Yok, da yerli milli patates. Yok yok, yurt dışındaki sponsorluktan falan Türk takımları hiçbir para kazanmıyor canım. Öyle mi? Yok. Öyle yani, ancak futbolda sponsorluk değil de hani UEFA'dan falan kazanılan biraz geliri var, ama Türk sporunun bir de problemi o yani. Bir uluslararası şey olmadığı için değeri bu sporun. Yurt dışından hiçbirinin sponsorluğu yok maalesef. O, hep yerli ve milli sponsorlar. Yerli ve milli. Can'ın bir hafif naifliğine rastladı. Neyse. Hatta Fenerbahçe'de yani başkanın şirket, şöyle diyeyim, başkanın ailesinin şirketleri sübvanse ediyorlar yani. Hmm. Kulübün birçok şubesini. Basketbolda buna dahil. Mevcut evet. Durum öyle yani. Bir uluslararası spor sponsor bulunamadığı için ki Fenerbahçe basketbol takımı herhalde en çok uluslararası değeri olan bir iki takımdan biri. Evet, evet. Ya futbolda hiçbiri değil de işte Fenerbahçe erkek basketbol takımı vardır. Evet. Belki voleyboldaki birkaç kadın takımını sayabiliriz. Onlar var yani. Başka da bir örnek yok zaten. Evet, çok vahim bir ortamdan spor adına konuşuyorduk. Peki yani burada bitirelim. Biz yeni programımız da başlıyor birazdan. İklim acil. Evet, size iyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler abi. Alp Ulagay'la Spor. Bugünkü Açık Gazete'yi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.